เรื่องธรรมะที่จำเป็นและรีบด่วนตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพระที่มาถึงอีกวันหนึ่งนี้อาตมาภาพก็ขอใครถือโอกาสอันเป็นมงคลในวันพระสำหรับผู้ที่ไม่ประมาทนี้กล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานี้แด่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจทั้งหลายให้ได้รับฟังกันเพื่อเพิ่มเติมเฉลิมฉลองศรัทธาความเชื่อและเพิ่มเติมวิริยะความภาคเพียรให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าธรรมะที่ควรรู้ที่ควรเห็นที่ควรเข้าถึงธรรมะที่พระควรนำมาบอกมาสอนมาชี้แจงแถลงไขและธรรมะที่โยมคารวาสคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนควรจะได้เข้าถึงควรจะได้เสพประพฤติปฏิบัติสมาทานตั้งมั่นในธรรมอันนี้สรุปอีกทีนึงเหมือนกับชื่อมันยาวขอใช้คำพูดสั้นๆว่าธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็นของเราในยุคปัจจุบันขอใช้คำว่าทั้งรีบด่วนและจำเป็นด้วยเพราะบางสิ่งบางอย่างนั้นจำเป็นแต่ยังไม่รีบด่วนก็ได้แต่สิ่งที่รีบด่วนด้วยทั้งจำเป็นด้วยทั้งรีบด่วนด้วยแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่ขาดแคลนที่สุดและเป็นสิ่งที่ควรจะให้เข้าถึงเร็วที่สุดและมันจะปลอดภัยก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันขอให้ตั้งไว้ในใจว่าจะไม่ฟังเพื่อความสนุกสนานเพราะมูลนิสุขภาพของอาตมาก็ไม่ไหวโรคไตมันกำเริบไป 2-3 โรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันมันก็มีอันเป็นไปมีปัญหามีอุปสรรคนานาประการเวลาหมอว่างเราก็ไม่ว่างเสียติดงานอบรมงานทำซ้อนงานปัญญาที่โยมได้นิมนต์ไว้ข้ามปีถ้าไม่ไปก็จะเสียหายเป็นจรรยาบรรณอีกอันหนึ่งละพอถึงเวลาเราว่างหมอก็ไม่ว่างคนไข้เยอะนัดวันโน้นวันนี้มันก็ไม่ตรงกันสักทีไปโรงพยาบาล3โรงแล้วทั้งกรุงเทพทั้งส่วนภูมิภาคงานก็เยอะในที่สุดมันก็เลยยังไม่ต้องทำอะไรกันนิ่วอยู่ในไตก็ยังอยู่อย่างเก่ามีอาการอยู่ทุกวันก็ไม่แน่ว่าจะมีอายุยืนยาวไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เสียดายมันดอกเพราะนั่นเป็นความยุติธรรมแห่งชีวิตเกิดมาแล้วมันจะต้องตายไม่มีอะไรน่าหวาดกลัวแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือยังไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่โลกแก่สังคมแก่บ้านเมืองแก่พระศาสนาเท่าที่ควรทั้งมีความรู้น้อยทั้งมีเวลาน้อยคล้ายๆว่าเกิดมาในยุคที่โรคขาดแคลนค ุณธรรมศาสนธรรมที่พระศาสดาได้ประกาศไว้อย่างงดงามอย่างดีงามทั้งเบื้องต้นทำกลางที่สุดเราเกิดมารับมรดกมูลมังสังขยาของพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากจะใช้มรดกนี้ให้มันมีค่ามีคุณมีประโยชน์แก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วจะทำอย่างไรก็เลยต้องทำงานอยู่อย่างนี้จนไม่มีเวลาที่จะเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลพอมีเวลาที่หมอขอติดงานโน่นงานนี่คนไข้มันก็เยอะไม่ใช่มีแต่เราแต่อย่างไรก็ตามแต่ความตายมันจะมาถึงวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ว่าอะไรนั่นคือความยุติธรรมแห่งชีวิตตราบเท่าที่มีชีวิตอยู่ก็จะทำประโยชน์ต่อไปวันนี้มีโอกาสพูดกับท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังเรื่องราวที่อาตมาจะนำมากล่าวนั้นคงไม่ใช่เรื่องที่ท่านฟังแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจหรือพอใจแต่เรื่องนี้จะต้องฟังด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความสงบระงับพินิจพิจารณากันต่อไปเรื่องนี้ที่อาตมาใช้คำว่าน่าเป็นธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็นของเราในยุคปัจจุบันรีบด่วนและจำเป็นของคารวะรีบด่วนและจำเป็นของพระสงฆ์องค์เจ้าในแง่นี้นะอาตมาได้สังเกตมานานว่าบ้านเราเมืองเราได้นับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายของเรา 2,000 กว่าปีที่พุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกลงสู่ใจกลางแห่งสวรรณภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศไทยที่ภาคอีสานของเราเนี่ยภาคอีสานของเรานั้นได้ซึมซาบอาบรสด้วยศีลด้วยธรรมเหมือนกันกับประเทศลาวพี่น้องฝั่งซ้ายแม่น้ำของทางนู้นได้หมายพอใจอย่าเรียกแม่น้ำของนะตามพ่อตามแม่ไม่อยากจะเรียกแม่น้ำของหรอกฝรั่งดอกที่นี่สองฝั่งแม่น้ำของนี่แหละเป็นดินแดนที่ผู้คนอ่อนน้อมถ่อมตนสมาธิเป็นบุคคลผู้มีจิตใจนอบน้อมสัมมาคารวะสังคมชุมชนสองฝากฝั่งนี้ตั้งแต่โบราณนั้นไปไหนเหมือนพี่เหมือนน้องอบอุ่นกันยิ่งหนักหนาเพราะอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมของพระพุทธศาสนาได้ซึมซาบอาบรสสู่จิตสู่ใจตั้งแต่ประชาชนธรรมดาจนถึงพระเจ้าอยู่หัวเจ้ามหาชีวิตที่นี้เราก็จะเห็นได้แล้วว่าธรรมะนี่แหละมันคลุ้มครองถูกพันเป็นเบ้าหล่อล้อมเป็นแบบเป็นพิมพ์โอบอุ้มปกป้องคลุ้มครองสมานจิตใจของชุมชนเราให้ศาสนาของเรานี่ที่นี้ประเทศอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นคาเมนเอยเวียดนามศรีลังกาพม่าไทยก็ที่ถือพุทธศาสนาสายเถรวาทกันจริงๆเราก็จะเห็นได้ชัดว่าประเทศใดที่มีธรรมะอยู่มีคำสอนศาสนามีการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ประเทศนั้นก็พออยู่พอกินพอมีความสงบร่มเย็นแม้จะวุ่นวายบ้างก็ยังพออยู่ไม่ล่มละลายไม่ตายหายสูญกันไปเริ่มต้นตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินเจ้ามหาชีวิตเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนเป็นเหตุให้ข้าราชการพ่อข้าประชาชนพลเมืองได้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นแบบเป็นแผนแต่ท่านทั้งหลายลองสังเกตดูว่าประเทศใดที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ร่มละลายลงไม่มีแล้วประเทศนั้นก็ไม่มีศักยภาพเสถียรภาพเท่าที่ควรละล้มลุกคุกคานในกลุ่มของพุทธศาสนานะเราพูดในกลุ่มของพุทธศาสนาประเทศที่มีพุทธศาสนาที่ขาดพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ล้มละลายละทีนี้ไม่เจริญมีปัญหานานาประการทีนี้เราก็ดูลึกลงไปว่าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านยังมีอยู่ให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติตามคุ้มครองจนสงบร่มเย็นนั้นเห็นได้ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวเจ้ามหาชีวิตเหล่านั้นท่านประพฤติธรรมะของพระพุทธศาสนาดังที่พุทธเจ้าของเรากล่าวว่าคุณนันเจตระมานานังอุชงคัจฉันติปุงคโวสัพพาตาอุชงคสติเนเตอุชงคเตสติเอวเมวะมนุสเสสุโยโหติเสทสัมมาโต โซเจธรรมิกังจรติปะเควะอิตราปชาสัพพังลัทธังสุขังเสติราชาเจโหติธรรมิโกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคข้ามไปแล้วลูกฝูงโคก็ข้ามไปตามเมื่อหัวหน้ามันไปตรงลูกฝูงมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมติเป็นหัวหน้าตั้งอยู่ในธรรมประพฤติปฏิบัติตนเองอยู่ในธรรมเมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมสัพพังรัฐทั้งสุขังเสติรัฐทั้งหลายแว่นแคว้นทั้งปวงก็ประสบกับความสุขราชาเจโหติธรรมิโกเพราะเหตุที่พระราชาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมประพฤติธรรมคำพูดเพียงเท่านี้ของพระพุทธเจ้ามีความหมายมีหลักฐานปรากฏชัดประจักษ์พยานอยู่ตลอดเท่าทุกวันนี้ให้เราพบให้เราเห็นดูแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเถิดบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปกี่รัฐบาลก็ตามจะปฏิรูปปฏิวัติอะไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังตั้งมั่นอยู่ในธรรมเสด็จเยี่ยมเยียนไผ่ฟ้าอาณาประชาราชจาริกไปทุกหย่อมย่านสาธารแผ่นดินของพระองค์ถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตพระองค์ไปป่าเถื่อออกจากหน้าโทรมพระบรมกายขึ้นเขาลงห้วยขึ้นดอยขึ้นภูขึ้นผาลงน้ำลงทะเลสารพัดพระองค์ไปแสดงให้เห็นว่าพระองค์ประพฤติทศพิธราชธรรมอย่างมั่นคงที่ประชาชนข้าราชการพูดตามเสด็จก็ดีประชาชนทั้งหลายก็ดีพ่อค้าทั้งหลายก็ดีแม้จะมีคนชั่วอยู่บ้างก็มีคนดีเป็นจำนวนมากที่เอาอย่างของพระองค์พระองค์จึงเปรียบเสมือนแม่น้ำสายใหญ่ๆเมื่อทอดตัวลงสู่เบื้องต่ำและแม่น้ำแควเล็กแควน้อยก็ย่อมไหลไปสู่แม่น้ำนั้นท่านท่านสังเกตดูแม่น้ำของหรือแม่น้ำของเราเนี่ยแม่น้ำทุกสายในแถบภาคอีสานเราต้องไหลลงสู่แม่น้ำของแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลมหาสมุทรทำไมแม่น้ำเล็กๆจึงไหลลงไปหามันเพราะว่ามันเป็นแม่น้ำใหญ่และมันก็ทอดตัวอยู่ต่ำกว่าแม่น้ำน้อยๆน้ำน้อยๆที่อยู่สูงๆก็ย่อมไหลลงไปสู่แม่น้ำต่ำๆน้ำทะเลก็ยิ่งต่ำกว่าแม่น้ำของแม่น้ำของก็ไหลลงไปสู่น้ำทะเลแล้วทะเลก็สามารถสร้างคลื่นใหญ่โตเท่าภูเขาเพราะอาศัยน้ำทั้งหลายที่ไหลมาจากที่สูงไปรวมกันที่ต่ำชั้นใดบุคคลผู้เป็นประมุขเป็นหัวหน้าพระราชามหากษัตริย์ขัตติยราชพระเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้ามหาชีวิตเมื่อพระองค์ประพฤติธรรมเหมือนพระองค์ทอดตัวลงต่ำไม่ซื้อองค์ทรงตัวประชาชนทั้งหลายพ่อค้าข้าราชการผู้ตามเสด็จจะทนได้ไหมเห็นคุณงามความดีของพระองค์เป็นเดชเป็นตบะเป็นเดชะแผดเผาจิตใจเราจะมามัวทำชั่วคิดชั่วพูดชั่วอยู่ได้อย่างไรในเมื่อพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่แท้ๆพระองค์ก็ประพฤติทำอย่างนั้นในที่สุดมันก็ต้องทำตามเราก็จะเห็นได้ว่าแม้จะมีคนชั่วอยู่บ้างแต่คนดีก็มากจึงทำให้บ้านนี้เมืองนี้อยู่กันมาได้เพราะเหตุแห่งพระองค์ประพฤติธรรมดังที่พุทธเจ้าของเรากล่าวนั่นแหละสัพพังรัฐถังสุขังเสติราชาเจโหติธรรมนิโกแว่นแคว้นทั้งหลายประสบแต่ความสุขเมื่อพระราชาประพฤติธรรมเหมือนแม่น้ำใหญ่ที่ทอดตัวอยู่เบื้องต่ำทำให้แม่น้ำน้อยทั้งหลายไหลลงไปสู่มันแล้วมันก็เลยเต็มไปด้วยห่วงน้ำเต็มไปด้วยพลังมันเป็นอย่างนี้แต่นี้ถ้าหากพระราชามหากษัตริย์เจ้ามหาชีวิตไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามธรรมก็ค่อยเสื่อมศรัทธาจากมหาชนเริ่มจากข้าราชการก็ไม่มีธรรมตามอย่างพ่อค้าก็ไม่มีธรรมประชาชนก็ไม่มีธรรมในที่สุดก็พินาศย่อยยับหมดสิ้นปลายบ้านเมืองก็เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากนี่พระศาสดาท่านตรัสอย่างนี้คุณนันเจตรมานานังชิมหังคัจฉันติปุงคโวสภาตาชิมหังคัจติเนเตชิมหังคเตสติเอวเมวะมนุสเซสุโยโหติเสทสัมมโตโซเจอธรรมิกังจรติปะเควะอิตราปชาสัพพังรัฐทางทุกขังเสติราชาเจโหติอธรรมิโก เมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคข้ามไปโคดโลกฝูงมันก็ไปโคดด้วยในหมู่มนุษย์ที่ได้ถูกสมมติเป็นหัวหน้าเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายก็ย่อมจักไม่ตั้งอยู่ในธรรมเว้นแว้นทั้งหลายประสบความทุกข์เมื่อพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านพูดท่านตรัสอย่างนี้มันก็เป็นความจริงประจักษ์ให้เราเห็นเพราะว่าบ้านอื่นเมืองอื่นที่มีพระเจ้าแผ่นดินมีสถาบันเจ้ามหาชีวิตแต่ก็หมดไปตั้งอยู่ไม่ได้เพราะขาดธรรมนั่นแหละไม่ใช่อะไรแต่บ้านเราเมืองเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงสถิตอยู่ในธรรมดำรงอยู่ในธรรมจนเป็นเหตุให้ข้าราชการบางคนที่ไม่อยากทำก็ต้องทำตามเมื่อทำไปทำมาก็เลยกลายเป็นนิสัยก็เลยกลายเป็นคนดีบางคนถึงกับหลงออกนอกลู่นอกทางคิดร้ายต่อสถาบันจะรอบป้องพระชนอะไรต่ออะไรในที่สุดก็พ่ายแพ้ต่อคุณงามความดีคุณธรรมของพระองค์บางคนก็สารภาพตวามิภักดิ์บางคนถูกจับเข้าคุกเข้าตารางพระองค์ก่อนดีละโทษกรรมปลดปล่อยออกมาอีกเรื่องนี้ความดีก็เลยชนะความชั่วเพราะเหตุนั้นบ้านเราเมืองเราจึงอยู่มาได้เท่าทุกวันนี้พุทธศาสนาก็ยังอยู่ได้ในประเทศไทยเราทั้งนี้และทั้งนั้นก็อาศัยหลักธรรมของพระศาสนาหลักธรรมอันนี้ก็อาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าที่ได้ศึกษาได้สืบทอดต่อๆกันมาประพฤติปฏิบัติและก็มาแนะนำทำสอนกันบัดนี้ท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาล2534ปีมาแล้วมันก็หลายวันหลายคือหลายเดือนหลายปีมาแล้วเป็นฟองพันกว่าปีมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังค่อยเปลี่ยนแปลงไปเราทั้งหลายมาเกิดอยู่ในยุคท้ายพุทธันดรพ่อนค่อนพุทธกาลมาแล้วปัญหาต่างๆบ้านเมืองได้เกิดมีมากมายก่ายกองทุกวันนี้จะเห็นได้ชัดว่าต้นเหตุสำคัญที่สุดก็คือเกิดจากความขาดศีลขาดธรรมในทางศาสนานี้แหละจึงก่อให้เกิดความเดือดร้อนที่ว่าสัพพังรัตถังทุกขังเสติรัตถังหลายประสบกับความทุกข์แว่นแคว้นทั้งหลายประสบกับความทุกข์เมื่อขาดศีลขาดธรรมทีนี้ถ้าจะว่าขาดก็ยังมีคนเคารพมีคนนับถืออยู่อย่างนี้แต่ว่ามันขาดอะไรอันนี้แหละเป็นเรื่องที่จำเป็นที่รีบด่วนที่จะต้องมาพูดกันอาตมาจึงตั้งใจจะพูดเรื่องนี้ถ้าหากว่าตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ก็ขอให้ได้พูดเรื่องนี้สักทีเรื่องจำเป็นที่รีบด่วนที่จะเอามาพูดมาบอกมาสอนกันนี่นะมาดูเรื่องของพระสักก่อนเรื่องของพระภายในนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องมาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยศึกษาค้นคว้าพระธรรมวินัยแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาชี้แจงแถลงไขพูดให้โยมฟังทำให้โยมดูอยู่ให้โยมเห็นอันนี้เป็นหน้าที่ของพระทีนี้มาดูหลักธรรมที่พระสงฆ์องค์เจ้าของเราควรจะได้เน้นควรจะได้สอนให้ญาติโยมฟังให้ญาติโยมรู้เนี่ยมันจะต้องมีเอสเซนต์มีแก่นสารมีใจความหลักใหญ่ใจความมันอยู่แต่นี่หลักใหญ่ใจความของเรานี้บางทีก็ถูกละเลยลืมไปมองข้ามไปในยุคปัจจุบันนี้ย้อนหลังไปอีกสัก100ปีอาตมาเชื่อว่าสิ่งที่รีบด่วนและจำเป็นหลักธรรมที่รีบด่วนจำเป็นนั้นถูกละเลยไม่ใช่น้อยเลยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเราเคยเห็นความเจริญของวัดวาศาสนาของบ้านของเมืองเห็นการทำบุญของพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนศาสนานี้จะมั่นคงตลอดกาลนานสดชื่นยืนนานตลอดไปอาตมาเองก็รู้สึกอบอุ่นใจเมื่อเข้ามาบวชในธรรมวินัยประพฤติธรรมวินัยมาแสดงธรรมให้โยมฟังสิ่งที่มองเห็นประจักษ์ชัดก็คือการให้ทานการให้ทานญาติโยมทั้งหลายเนี่ยพากันให้ทานบำรุงอุปถัมภ์ปัตตาพระสงฆ์องค์เจ้า 200,000 กว่ารูปในประเทศไทยไม่ขาดแคลนไม่ขาดแคลนเลยแม้จะแล้งแม้จะท่วมญาติโยมก็พากันทำบุญซึ่งทรทานอุปถัมภ์อุปถากสร้างวัดสร้างวากุฏิวิหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินไม่ขาดแคลนจึงจะเรียกว่าเฟ้อเลยเฟ้อเฟ้อเฟ้อเลยนี่ถ้าดูในลักษณะนี้ศาสนาเหมือนเจริญเหมือนกับว่าเรามีธรรมะกันเต็มที่แล้วหันมาดูฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็ ไม่ได้สอนอะไรมากในส่วนมากก็สอนแต่ให้ทานให้ทานให้ทานชักชวนกันให้ทานไปงานไหนก่องานนั้นชักชวนกันเพียงให้ทานหลังจากนั้นสิ่งตอบแทนนะเข้าไปก็นั่นก็คือวัตถุมงคลที่เรียกว่าวัตถุมงคลพูดแล้วก็น่าเสียดายเวรำเวลาเสียดายศรัทธามหาชนมีแจกรูปประคำกันบ้างมีแจกตะกุดโทนบ้างผ้าประเจียดบ้างเครื่องรางของขลังทั้งเจิมทั้งจิ้มรสน้ำมนต์พ่นน้ำมันกันไปวัตถุมงคลกิริยามงคลอะไรกันไปแต่ส่วนหลักธรรมนั้นก็มาสอนกันเพียงแค่ทานให้ทานมากๆก็แล้วกันหลังจากนั้นส่วนศีลก็พอเป็นพิธีกรรมนิดหน่อยๆส่วนสมาธินั้นไกลห่างก็มีบ้างแหละเดี๋ยวนี้เริ่มจะมีแต่ก็มีพวกที่มองไม่เห็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเราผู้หลักผู้ใหญ่เลยขออภัยก็ยังออกมาคัดค้านแอนตี้ว่าไม่เหมาะไม่สมที่จะเอาหลักธรรมท่านนั่งหลับหูหลับตาไปหานิพพานอะไรมาสอนกันเอาแค่ศีลห้าก็พอได้ยินเวลาใดก็ขมขื่นใจเวลานั้นเหมือนกับเป็นขบถต่อพระพุทธเจ้านั่นนะที่นี่ก็ยังดูถูกว่านั่งหลับหูหลับตามันจะมีประโยชน์อะไรฝ่ายพระก็สอนโยมให้ทานอย่างเดียวโยมเราก็มุ่งให้ทานถือว่าเป็นการทำบุญถ้าทำบุญแล้วคือการให้ทานเราเข้าใจกันเพียงแค่นั้นได้ไปวัดได้ไปใส่บาตรได้ไปทำบุญตักบาตรที่นี่ก็พอใจแล้วไปวัดมีตู้บริจาค ก็ย้อนลงไปพอใจหมดเพียงแค่นี้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยดีอยู่แล้วละเราก็ถือว่าดีแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พอใจเพียงแค่นั้นฝ่ายยอมมีอีกยิ่งกว่านั้นแต่ถ้าเรามาเน้นกันว่าการให้ทานนั้นเป็นการประพฤติธรรมในทางพระศาสนานี่เพียงพอนั้นอาตมาก็ขอกล่าวคำว่าเสียดายที่สุดเพราะคนยากคนจนจะให้ทานได้อย่างไรคนทุกคนยากจะให้ทานได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นบุญก็เลยได้แต่เศรษฐีได้แต่คนรวยเมื่อเอาเงินมาเป็นสรณะเอาทรัพย์สมบัติเอาวัตถุมาเป็นเครื่องวัดบุญวัดกุศลกันแล้วคนจนก็ไม่มีสิทธิ์เลยเหมือนเขาร้องเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมอะไรพวกนั้นที่ในทางพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอริยังขอปณะอหังภามเนโลกุตลังธรรมังปูริสสะสัทธนังปัญญาเปมิดูก่อนพามเรากล่าวว่าโลกุตลธรรมอันประเสริฐเหนือโลกนั้นอันเป็นพระอริยะนั่นนะเป็นทรัพย์ซึ่งมีอยู่เป็นอยู่ของคนทั้งหลายทั่วไปปูริสสะสัทธนังปัญญาเปมิเราบัญญัติอย่างนี้ว่าทรัพย์อันประเสริฐนั่นคือโลกุตลธรรมซึ่งเป็นของทุกๆคนไม่ใช่ของคนรวยไม่ใช่ของคนจนมันเป็นของทุกๆคนที่จะพึงปฏิบัติตามได้แต่ทีนี้ถ้าเราจะมาถือเอาเพียงการให้ทานเนี่ยอย่างเดียวว่าเป็นบุญเป็นกุศลทานมากได้บุญมากแต่มาก็อยากจะกล่าวคำว่าเสียดายเราไม่ได้พูดกันให้เข้าใจลึกไปกว่านั้นนอกจากนั้นก็มายกนิทงนิทานอย่างสมัยโบราณยกนิทานมาเล่าให้กันฟังนิทานเรื่องการให้ทานนั่นแหละพูดไปพูดมาก็มาลงตรงนี้ให้ฐานมากๆการพูดอยู่ในขณะนี้ไม่ได้พูดว่าการให้ฐานไม่ดีพูดว่าดีแต่อยากจะพูดเลยต่อไปว่าผู้ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติให้ฐานแล้วจะไม่ดีหรือจะไม่มีความดีเลยหรืออย่างไรบุญนั้นไม่ได้เกิดเพียงการให้ฐานหรอกนะมีมากไปกว่านั้นและก็ดีไปกว่านั้นยังมีอีกให้ฐานสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้ออกไปสิ่งที่เราไม่มีไม่ได้ให้ทานมันเพราะมันไม่ได้ไม่มีอย่างเงินอย่างทองอย่างเนี้ยอาตมาก็มันนึกเดี๋ยวนี้มันมองกันแต่ในนางแง่วัตถุตามเงินตามทองกันจึงเป็นเหตุให้เกิดการเช่าวัตถุมงคลองค์ละเป็นหมื่นองค์ละเป็นแสนหนักๆเข้าถ้ามันเป็นอย่างนี้ของดีวัตถุมงคลก็จะคุ้มครองตั้งแต่เศรษฐีตั้งแต่คนรวยพระสมเด็จองค์นู่นองค์นี่ของดีโอ้ยองค์ละหมื่นองค์ละแสนแลกรถเก๋งได้เป็นคันๆก็มีบางทีก็ได้ยินข่าวว่าปล้นพระแย่งพระสมเด็จปล้นเพื่อจะเอาพระสมเด็จไปเนี่ยก็แสดงว่าพระคุ้มครองอะไรไม่ได้เลยหนังสือพิมพ์ลงอ่านแล้วก็สังเวชใจพระสมเด็จพระพิมพ์ของดีอะไรต่างๆซื้อด้วยเงินแพงๆยิ่งดีมากก็ยิ่งแพงมากถ้าอย่างนั้นคนจนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองจากของศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังอะไรเลย เรามาเอาของศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอำนาจนำไปสู่ความสำเร็จเราทำตัวของเราให้ศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ะจะดีกว่าไม่ต้องซื้อสักบาทเป็นยอดบุญยอดกุศลมีอยู่4ประการที่จะทำให้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องที่รีบด่วนและจำเป็นของเราในยุคปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าทำสี่อันนี้เป็นทำศักดิ์สิทธิ์ทำสี่อันนี้เป็นสารพัดนะบุคคลจะบรรลุฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่บรรลุถึงอรูปฌานบรรลุถึงพระนิพพานทำลายอาสวะให้สิ้นไปก็เพราะอาศัยทำอันทำให้สมความปรารถนาคือทำอันทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์สี่ประการซึ่งก็ได้นำมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นสี่ประการคืออะไรศรัทธาศีลจาคะปัญญามาดูความจำเป็นของฝ่ายพระซะก่อนนะพระพุทธเจ้าหันสอนให้พระเนี่ยไปสอนคนอื่นก็ให้สอนทำสี่ประการนี้ท่านแนะนำพร่ำสอนสอนแล้วสอนอีกในพระไตรปิฎกนั้นมีเกินแต่ไปเปิดเล่มที่19จะหาได้ง่ายเยเตภิกขเวอนุกรรมปยาทะเยจะโซตพังมันเยยุงมิตาวาอามัจจาวายาทิงวาซาโลหิตาวาเตภิกขเวจะตูสุโซตปริยังเคสุสมาตเปตภาวิเนเสตภาปริธาเปตภาขออภัยผู้ภาษาบาลีหน่อยพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนทั้งหลายเหล่าใดที่พอจะฟังคำสั่งสอนของเธอทั้งหลายเรื่องไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นมิตรก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นญาติก็ดีเป็นสายเลือดของตนเองก็ดีเธอทั้งหลายจงไปแนะนำไปชักชวนไปพร่ำสอนให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่สมาทานเสพอยู่ซึ่งธรรมสี่ประการอันเป็นธรรมองค์ประกอบให้เข้าถึงธรรมคือภาษาบาลีว่าโสตะปัตยังคะโสตะนั่นแปลว่ากระแสแห่งธรรมกระแสแห่งธรรมสตรีมสตรีมตรงกับภาษาฝรั่งว่าอย่างนี้ปัตยังคะหมายว่าองค์ประกอบองค์คุณคุณสมบัติธรรมที่เป็นคุณสมบัติให้คนเข้าถึงธรรมโสตะปัตติยังคะองคุณคุณสมบัติที่ทำให้คนเราเข้าถึงกระแสแห่งธรรมที่ภาษาเราเรียกกันง่ายๆว่าโสดาบันโสดาบันผู้เข้าถึงโสดาบันเมื่อมีธรรมสี่ประการนี้อย่างมั่นคงจะเข้าถึงโสดาบันแล้วรับประกันตนเองได้ไม่มีทางที่จะตกนรกไม่มีทางที่จะไปทำชั่วทำบาปอะไรให้ตนเองตกนรกได้ปิดประตูอบายเปิดประตูสู่สวงสวรรค์กลับคืนมาสู่โลกนี้อย่างนานดังชาติไม่เกิน7ชาติก็จะถึงที่สุดนิยโตสัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ทำสี่ประการนี้พุทธเจ้าให้พระไปสอนแต่พวกเราไม่ค่อยได้พูดกันน่าเสียดายที่สุดก็เน้นกันที่การให้ทานให้ทานจัดงานอะไรมาก็เพื่อให้โยมมาทานมาทำบุญมากๆนักหนาเข้าก็หลงไหลไปกับฝรั่งมั่งค่ากันไปแล้วฝรั่งแต่ก่อนนั้นเขามีวันเกิดจนถึงทุกวันนี้ Happy Birthday to you ถ้าถึงวันเกิดฝรั่งเขาเรียกเพื่อนเรียกพุ่งมากินเหล้าเมายากินเลี้ยงกันฉลองวันเกิดว่าขาดนี่เกิดมาสวัสดิภาพมาเพียงเท่านี้เหลืออยู่ที่กินฉลองกันต่อมาก็ทางภาคกลางนั่นแหละได้รับวัฒนธรรมทางตะวันตกอย่างนี้ทางภาคกลางภาคใต้มาทางเรือกันจนมาถึงทุกวันนี้โลกได้เจริญแค่ไปถนัดเลยขี่เครื่องบินไปหากันมันก็เลยทำให้โลกแคบวัฒนธรรมของฝรั่งก็หลากหลายมาคนไทยก็รู้จักการจัดงานวันเกิดภาคอีสานเขาไม่ถือความสำคัญของวันเกิดวันเกตอะไรเขาถือสำคัญของวันตายถ้าวันตายแล้วเขาให้คนเป็นนิรีไปเลยไปบ้านคนตายเขาเรียกว่าเฮือนดีไปเอาของดีตรงนั้นเอาหูดีๆไปฟังเสียงของพระจะพูดอะไรให้ฟังเอาตาดีๆไปดูคนตายนอนให้เราเห็นว่าเราจะเป็นเช่นนั้นหนีสภาพเช่นนั้นไปไม่ได้เราจะตายเหมือนกันเกิดสังเวชสลดใจหายจากความเมาสร่างจากความเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่เมาผัวเมียลืมพ่อแม่เมาอำนาจล้างโลกแหลกสลายการเมาสิ่งเหล่านี้เพราะลืมว่าตนเองไม่ตายพอไปเห็นของจริงๆเข้าก็เกิดสังเวชสลดใจเกิดขึ้นมาสู่ความศักดิ์สิทธิ์จริงๆทำให้จิตใจนี้สางเมารีบทำคุณงามความดีคนโบราณจึงเรียกว่าเฮือนดีตรงไหนมีคนตายแล้วเฮือนดีกลัวจะไม่รู้กลัวจะไม่เห็นจุดไฟลุกขึ้นไว้ ติดเทียนติดอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนคล้ายๆจะบอกผู้ที่ไปกราบศพนั่นว่าอย่ามืดเด้ออย่ามืดเด้อทำตาดีๆเห็นไหมนอนแบมืออยู่ในโรงนี่เวลาจะเผาศพก็เปิดหน้ามาให้ล้างด้วยน้ำมะพร้าวเอามือมาให้ล้างให้คนดีๆไปดูมือคนตายเขานอนแบมือไม่ได้นอนกรรมเหมือนวันที่เกิดมาหมดกรรมแล้ววันนี้เอาให้แปดแสนล้านก็ไม่เอาเศร้าๆอย่าเอามาให้ข่อยไปเนี่ยเนี่ยนั่นคนภาคอีสานลาวคนประเทศลาวก็เหมือนกันจึงเรียกบ้านคนตายมีคนตายอยู่ว่าเงินดีให้พากันไปงานเฮือนดีให้พากันไปดูของดีให้พากันไปเพาะไปโมเพราะของดีเอาไว้ตอนเราก็อยากตายอย่างนั้นวันเกิดไม่มีความหมายในภาคอีสานแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วนะวันเกิดพวกครูบาอาจารย์พวกจ่าพวกนายมีวันเกิดให้ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องไปบังคับบัญชาเอาของขวัญมาให้จะหาเงินนั่นเองเพื่อจะเอาไปซื้อกินตามเกียรตินั่นเองเพื่อจะเมาตนเองมอมตนเองลงไปอีกเมาชีวิตลงไปอีกนางนาเข้าพระก็มีวันเกิดกับเขาด้วยวันเกิดอาจารย์นั่นอาจารย์นี่โยมลังไลไปเอาเงินไปถวายมากๆรวย